الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na kitabu hiki cha fadhila ya Sheikh Bazamol hafidhahullah, Al-Manhaj As-Salafi. Na mara mwisho katika nyuma lilopita tulisimama katika ukarasa nambari 38 na tuliangalia maneno ya Abdullah ibn Mas'ud, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, حديث أبي أخرجه الإمام أحمد في المسند وإنجنيه ابن حبان وأبو عاصم كتاب السنة والحاكم كالمستدرك. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم طبعا الإسلامية هفا أمباكو الشيخ بزمول حفظه الله أليكوا أكتو لزي خباري يا ألام يتاتو السمة الثالثة يا السلفية أمبايو تميسوم هفو نيوما وكراسة نمبالي 34 القسيمة ينتهجون الوسطية في جميع شأنه كما السلفية واو ونفوة تنجية يا كتنا كتن katika mambo yao yote wao wanakuwa alwasatia. Naam, kwa hiyo tunaendelea leo hapo. Ameandika Sheikh Bazamol hafidhahullah wasiratul mustaqim, na njia iliyonyooka, kwa sababu tunasoma ihdinas sirata mustaqim, ambayo hii tuliona tafsiri zake katika darasa lililopita. Yaktadi بمعنى إلى الوسطية والخيرية. فهي قال أمبو الهضورية جاسة الوفيتة كتونا قمب أنا كنت كتوب الشيخ بزمول إلى conclusion قمب هي السرط المستقيم أما تميكو كتزا وكنوما تلكوت شيئونا قمب دي السرط المستقيم دي هي الوسطية. لكن هابا أنا كنت كفونغا كوني يا قمب صراط المستقيم يقتضي المانع الوسطية والخيرية. مشو كبيسة conclusion تنفونغ بجلالة كما وكسكية صراط المستقيم إن مانع يهي الوسطية والخيرية. إيه من الصراط المستقيم تونغوزك تكنجية لنيوكا تنونا جيهي لنيوكا لنجية أمبايو إكو بين الجي أمبيل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكونيشا كما الصراط المستقيم iko katikati baina al-maghdhub, njia ya wale al-maghdhub, na baina njia ya wale ambao walikuwa katika upotevu. Kwa hiyo basi yaonesha kwamba siratul mustaqim ndio al-wasatiyya hiyo. Kwa hiyo anasema yaktadhi maana al-wasatiyya wal-khairiyya, al-khairiyya bimaana ya ubora, khairu al-umuri wasat, kwamba ubora wa mambo ni ile hali ya kwamba kwa wakati na kati. Kwa hiyo swala la kwa wakati na kati linakuja ubora, ndio akasema wal khairiyya. Akasema Sheikh Bazamol alati baina tarafay at-tafrit wal ifrat, njia ambayo ukiangalia iko baina njia mbili, tarafay bimaana tarafaini, iko baina ya njia ncha mbili. Njia ncha ya kwanza ni at-tafritu na ncha ya pili wal-ifratu. Maneno haya tuliyozungumza katika darasa lililopita, angalieni huko nyuma na kurudishieni hapo. Anasema Sheikh Bazamol, fa idha kana siratul mustaqim ghayru siratil yahudi wan nasara وكان صراط اليهود والنصارى صراط مذلول في الدين دل ذلك ان الصراط المستقيم صراط لا غلو فيه فهو بين طرفين وهو بين طرفين الجيه اليونيوكا ايكو بين يا انشا مبيلي طرف والطرف ننشا كwanza كايتاج الشيخ بازامول ني افراط ننشا بيلي ni tafrito, ni maneno ambayo tuliyafasiri kwa kirefu katika darasa lililopita. Yaani iko katikati baina ya kuzidisha na vile vile iko katikati baina ya kupunguza au kuacha kabisa. Kwa hiyo njia hilo nyoka alati baina tarafay tatrif ay atafrit wal ifrat wal ifrat ابو تشازم غمزه ketika dasa lufita. Nam an ibn Abbas qal qila li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ayu al-adyan ahabbu ila Allah, qal al-hanifiyyah as-samha. Hii ni hadithi ambayo taangalia takriji zake chini hapo ameandika Sheikh أخرجه أحمد في مسند yake na vile vile katika kitabu cha al-Imam Bukhari kinaitwa katika fi adab al-mufrad ipo hii, na vile vile utaikuta katika hata sahih Bukhari kitabu al-Iman babu ad-din yusr wa qawl an-nabi sallallahu alayhi wasallam ahabbu ad-din ila Allah al-hanifiyyah as-samha. Kwa hadithi hii walillahi alhamdu chini hapo takriji zake zipo zimesheheni, ni kwamba Imam Ahmad toa, na vile vile katika kitabu cha Adabul Mufrad cha al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari ana kitabu ambacho chafahamika mashuhuri wa daifu sahihi al-Bukhari, hii aina jalali, na sahih Bukhari hadithi zilikuwa nyingi mno kiasi ambacho ingelikuwa vitabu vile mujalladati ziko nyingi. Kwa hadithi nyingi sahihi Imam Bukhari akaziacha, na baadaye ndio akina Ibn Khuzaima wakazichukua baadhi ya hadithi alizoziacha Imam Bukhari akuziandika katika kitabu chake, na ndio maana twasema sahihu Ibn Khuzaima. Kwa hiyo ukiacha sahih Bukhari, Imam Bukhari vile vile alikuwa na vitabu vingine vya hadithi, na katika kitabu hiko ambacho ni mashuhuri kinaitwa al-Adab al-Mufrad. Sasa Adab al-Mufrad, fadila al-Sheikh al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah akaja akakikitia kitabu chote cha Adab al-Mufrad, akaona kwamba ndani ya kitabu hiko kuna hadithi dhaifu za huyo Bukhari, ambao ukitoa sahih Bukhari basi al-Adab al-Mufrad kuna hadithi dhaifu nyingi. Wakazisafisha Albani sema hii dhaifu, hii dhaifu, hii dhaifu. Na kwa hiyo almuhimu hii masala mustalah. Tusema hadithi hii ni hadithi ambayo ya Abdullah bin Abbas sallallahu alaihi wasallam inakuja kuthibitishia kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa ayul adiyan, al-adiyan yani ni zile dini ambazo zilizokuwa kabla ya bi'ath ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini ambazo zilizokuja na utaratibu ambao ulikuwa kabla ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama al-mufassiri yani Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathu al-Barr al-adiyan. Dini zipi ambazo zilizokuwa, dini zipi ambazo Allah anazipenda? Ayul adiyani ahabu ila Allah, dini zipi ambazo Allah kwake yeye azipenda? Qal, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine ambapo hapa haipo, ahabu din hapa imekuja tu kwamba ahabu ila Allah. Qal, akasema moja kwa moja bwana mtume al-hanifiyya as-sabha katika baadhi ya katika sahih Bukhari imekuja ahabu din ila Allah al-hanifiyya as-sabha. Naam, utaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutupa darsa ya somo letu. Somo lipi? Kwamba as-salafiyya yantahijuna yani wanafuata njia ya al-wasatiyya fi jami' shakli, katika mambo yao yote. Sasa Rasulullah anatueleza kumbe dini ambayo Allah aipenda mno ni ile ambayo yenye mambo mawili. La kwanza ni dini ambayo ilikuwa ni al-hanifiyya, na la pili ni dini ilikuwa as-samha. Ambayo yote haya ukirudi nyuma, yani kwa maana ukifanya conclusion utakuta ndio ile ile kwamba al-wasatiyya. Lakini hata hivyo ahlul ilm wakazifasiri hadithi hizi, hadithi hii na sisi tuone wamesemaje, kwa sababu si vizuri mtu akaisherehesha hadithi kwa kutumia rai yake, mujarradi rai, labda pengine kwa sababu anajua tu Kiarabu akaona basi neno hili litakuwa lina maana hii kwa Kiswahili. Ni kwamba lazima turudi katika ahlul ilm, wao wamezisherehesha namna gani. Na ndio maana utaona katika kila kitabu cha hadithi kikubwa kuna sherehe zake, kuonesha kwamba watu wao wanaelewa swala la al-itba, ndio somo la salafia wana al-itba, yani wafuata wao wafuata, wanafuata nani? Wanafuata ni wale ambao walikuwa yamefuatwa na a'imma salaf, ma wanazuoni ambao walikuwa wakisalaf na wale wote ambao wenye kufangamana na madhehebu ya masahaba. Kwa hiyo hadithi hii ndugu zangu wa Islam, tutarudi katika sahihi Bukhari dogo tucheki katika sahihi Bukhari, yanakusudia katika Fathul Bari asema nini Ibn Hajar al-Asqalani, halafu tutarudi katika somo letu tupate mizani nzuri ya kupima kwamba je ni suala la as-salafia kwamba wao wanafuata njia kati na kati, na hadithi hii tunasoma sasa hivi itakuwa katika hali ambayo ya uyano namna gani. Na ukirudi katika sahih Bukhari, nenda katika kitabul iman, kitabul iman, basi utaifuata hadithi hii. Lakini hapa mbele yangu mimi na Fathul Bari moja kwa moja ambayo ni chapa za kizamani kabisa, ndani yake mujalada ya kwanza. Kama mtu atakuwa na chapa kama hii, basi atarudi katika ukarasa nambari 116 kitabu al-Iman, na Imam Bukhari yeye faqad bawwa babadan, yani ameuandika mlango maalum. Mlango gani? Akaupa jina akasema ad-dinu yusro, dini ni nyepesi. Dini yusro ni nyepesi. Wa kauluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa kaulu nabii sallallahu alayhi wa sallam, na kauli ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema kwamba ahabbu dini ila Allah al-hanifiyatu as-sabha. Huu ni mlango, yani kichwa cha habari cha mlango ni huu. Dini ni nyepesi, na kauli ya Mtume SAW alisema kwamba dini hii inopendwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah apenda dini hiyo ambayo ina mambo mawili, al-hanifiyatu wa safa. Tutaona kwamba tunarudi katika kitabu ambacho ndio asili ya hadithi, na hili ni jambo la msingi tuzungumzie Uislamu, kwamba watu watakapotaka kuifahamu dini yao warudi katika vitabu vya asili. Kitabu cha asili tunakusudia vitabu kama hivi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, akina Musnad hizo, akina Sunani. Unarudi katika kitabu vya asili, basi unaweza kustafidi mambo mengi zaidi. Hili ni jambo ambalo muhimu, watu kurudi katika vitabu vya asili. Na sasa Ibn Hajar Asqalani, afwan, Imam Bukhari akaorodhesha hadithi hapa mbele ya Abd Salam bin Mutahhir, قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا الى اخر الحديث. هاي nini sasa kilichokusudiwa katika hii kauli ya Rasulullah ambayo tumeikuta katika kitabu cha Sheikh Bazamol, na tunaikuta hadithi hii kubwa katika iko Sahih Bukhari? Imam Bukhari akaweka mlango maalum na kichwa cha habari akaitanguliza katika mlango huo hadithi hii kwenye Sunna Sahih. Imam Bukhari katika sharhi yake Fathul Barr, yani Ibn Hajar Asqalani, akaandika maelezo yafuatayo ambayo pengine yatatupa mwongozo wa kufahamu hadithi hii. Akasema kauluhu babu ad-dini yusra, yani kauli ya al-Imam Bukhari katika mlango huu kwamba dini ni nyepesi, ni kwamba summi ad-dini yusra mubalighatu bi nisbati ila al-adyani qabla, kwamba dini hii ikaitwa kwamba ad-dini yusra. Kwa vipi? Kwa sababu ukilinganisha na dini zilizokuwa kabla ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini zote hakukuwa na dini nyingine, bali tutasema zile sheria na taratibu ambazo zilizokuweko kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema kwamba dini hii ni dini ambayo ilikuwa ni nyepesi kulinganisha na dini zilizopita, yani kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana manabii walopita katika sheria zao. Akasema walmuradu biladiyani alsharai almadhiya qabla an tubdala wa tunsakh. Ibn Hajar Asqalani anasema kwamba suala la maana aladiyani ni zile sheria alsharai almadhiya zilizokuwa zimepita huko nyuma, qabla ya an tubdala wa tunsakh, kabla ya kubadilishwa na kabla ya kufutwa, hizi ndio ikaambiwa al-adiyani. Kwa hiyo Uislamu, yani dini hii imekuwa ni nyepesi kulinganisha na zile dini sheria zilizopita huko nyuma. Akasema Ibn Hajar Asqalani, li'anna Allah rafa'a an hadhihi al-umma al-isra alladhi kana ala man qabla. Anasema ya kwamba umma huu umeondolewa, Allah ameuondolea, li'anna Allah rafa, ameuondolea dini yale mambo yalokuwa mazito mazito. Mazito hayo yalikuwa katika nyumati zilizopita, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaondolea. Wa min awdah, na miongoni yale yalokuwa yako wazibai zaidi katika al-amthila, mifano ya mambo hayo ni mfano katika Bani Israel, anna taubatahum kanat biqatli anfusihim. Mayahudi Bani Israel wao walikuwa toba yao ni wauane wao kwa wao, na wataubatu hadhihi al-umma, lakini toba ya umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Hajar Asqalani akaandika mambo matatu. Al-iqlaa ni mtu kujivua na ile dhambi, yani moja kwa moja akawa kala amejivua na dhambi hiyo. La pili akasema wala azm, al-azm kwa maana mtu kutia azima hatorejea katika dhambi hiyo. Na la tatu an-nadamu, majuto, mtu anajuta tare shatu. Lakini zamani ilikuwa toba yao watu haikubaliwi mpaka wauane wao kwa wao, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara aya nambari 54, wa idh qala Musa liqawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Enyi wana wa Israeli, kwa hakika nyinyi mmezidhulumu nafsi zenu pale mlipomfanya ndama wa ng'ombe kuwa ni mungu. Kwa hiyo rejeeni kwa Mola wenu, na ili toba ikubaliwe, faqtulu anfusakum, ziueni nafsi zenu, kwa maana wauane wao kwa wao. Na zimekuja tafsiri, mfano Mujahid, Sa'id bin Jubair na wengineo wakasema sa katika tafsiri zao ni kwamba kama ba'dhuhum ala ba'dhi yaktu, ikawauana wao kwa wao, anasimama mmoja na panga anamtafuta mwenzio anammaliza, ikaatoba hiyo katika hali kama hiyo mpaka wauane. Lakini sisi katika umma huu toba ni al-ikhlas wal azm wal nadam, wacha dhambi, kutia azma kutokurejea na kujuta tayari. Sasa hamuoni kwamba dini hii ya Kiislamu, yani kwamba dini ambayo Mtume Muhammad SAW ni dini iliyokuwa ni nyepesi? Kisha akaeleza mambo mengi na akasema kwamba li anfal khisal ad-din kulluha mahbuba, mambo yote ya dini ni mambo ambayo yanapendeza yapendwa. Lakini matana minha sabha, yale ambayo yalikuwa sabha ay sahla, kumbe katika dini ya Kiislamu mambo yote yamependeza halafu yamekuwa ni sahla. Kwa neno sabha bimaana ya as-sufula, wepesi, kwamba dini inayopendwa kwa Allah ni ile ambayo mambo yake yamekuwa ni samha bimaana sahla, wepesi, kama mfasiri Ibn Hajar Asqalani katika Fathul Bari akasema ya kwamba ay ahabbu al-adyan ila Allah al-hanifiyya, na akasema kwamba wal-hanifiyya millatu Ibrahim, al-hanifiyya ni mila ya Ibrahim. Wal-hanifu fi al-lugha, ukisikia al-hanifu katika lugha, man kana ala millati Ibrahim, yoyote yule ambaye alikuwa ameshikamana na mwenendo wa Ibrahim, mila ya Ibrahim, basi hiyo ndio maana ya hanif. Wa sumia Ibrahim hanifan limailihi anil batil al haqq lian al asl al hanif al hanif ni al mail. Anasema kwa nini akaitwa Ibrahim, kwa maana yeye mila ya Ibrahim ni hanifa, kwa sababu yeye ameacha dini zote zilizokuwa za upotevu na akashikamana na dini ya haki. Kwa hiyo tunapata al-hanifia kwa maana ni dini ambayo ilikuwa imeshikamana na dini ya Ibrahim alayhi salam. Na as-sabha ni dini ambayo ilikuwa ni sahla, ni nyepesi. Was-sabha yani as-sahla ay annaha mabniyatu ala as-suhula, kwa madini hiyo itakuwa imejengeka katika mambo yake yote, yamekuwa ni katika mambo ya wepesi wepesi. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surat al-Hajj aya nambari 78, wa ma ja'ala 'alaykum fi ad-dini min haraj millat abikum Ibrahim, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakukuwekeeni katika dini mambo mazito. Haraj katika dini Allah subhanahu wa ta'ala hajakuwekeeni mambo yaliokuwa ni mazito. Na kwa hali hii tukiangalia katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah aya hii na madhhabina nani katika surah al-Hajj hapo ndio aya ya mwisho kabisa ameeleza maelezo yafuatayo وما جعل عليكم في الدين من حرج اي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم الا جعل الله لكم فرجا ومخرجا على سبب معناه ان kwamba Allah hajakutezeni nguvu Allah hajakulazimisheni jambo lolote ambalo lilikuwa linakupeni uzito katika dini na jambo lolote ambalo lina uzito Allah amelifanya kuwa lijepesi na liko katika hali ambayo ya kutekelezeka. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema fasalat, chukulia mfano wa swala alati hiya akbar arkan alislam, ambayo ndiyo nguzo kubwa ya Kiislamu baada ya shahadataini, baada ya nguzo ya shahada mbili, tajibu fi lhadri arba wa fi safari taksuru ila ithnaini. Angalia sasa suala zima kwamba Allah hakukupeni uzito katika dini yenu, na kwamba hii dini ya Kiislamu ni dini ambayo ilikuwa ni asamha, dini ilikuwa sahla, dini ilikuwa alhanafiya, ni kwamba sala hii ni sala ambazo watakiwa swali watu sala tano, lakini mtu kama yuko safarini anapunguza anaswali rakaa mbili mbili katika sala za rubaiya, hamuoni kama tayari asabha, hali ambayo kuna wepesi? Na katika hali ambayo mtu kama atakuwa anaumwa vile vile ameeleza shekhe, kama mtu atakuwa anaumwa basi ataswali mtu kwa mujibu ambavyo ya maradhi yake. Anasema yaskutu li'udhuri al-marad fayusalliha al-marid jalisan fa in lam yastati fa 'ala jambihi ila ghayri dhalik. Mambo ni moja katika nguzo katika sala. Lakini unaumwa, kaa kitako, huwezi kaa kitako, swali ubovu, yani ubavu, huwezi kuswali ubavu, ashiria hii ni samha astahala. Dini iko katika hali ambayo yaonekana inakubaliana na ile hali ya maumbile ya watu ilivyo, na ile hali ambayo jinsi waumini wake wanavyokuwa katika utekelezaji wake. Akiwa mgonjwa basi ataitekeleza vile vile katika ugonjwa, akiwa safarini swala ataitekeleza vile vile katika hali ya safari. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema hali hii inaendelea wa takhfifat fi sa'il al-fara'id, katika fardhi nyingine mbalimbali kuna takhfif walwajibati, na katika wajibu nyingine mbalimbali kutoa swala. Walihadha qala alayhi salam, na kutokana sababu hii ndio maana Mtume salam akasema bu'istu bilhadithiyya asabha. Kutaikuta hadithi yetu tena hapa, nimetumwa mimi kuwa ni mtume ambaye alhadithiyya, mambo yanakuwa kwa mujibu wepesi unapatikana ya milata Ibrahim, na vile vile katika hali ambayo ya wepesi ulipatikaniwa. Na waqala bwana Mtume sala salam akasema kumwambia Muad wa Abi Musa hina ba'athahuma amirain ila al-Yaman, alipowapeleka kwamba ni maamiri wawili kwenda Yemen kutaka dini, akawaambia bashiru wala tunafiru yassiru wala tuassiru, itangazeni dini na msifukuze watu, na siku zote fanyeni kuwa ni mambo mepesi, msiyafanye kuwa mazito. Bado tunarudi kwamba dini inayopendwa na Allah ni ile dini ambayo itakuwa ni asamha asahla asuhula nyepesi, haina tashdidi ya aina yote. Hii ilikuwa ni tafsiri ya Ibn Kathir, ambapo aya nambari 78 ya suratul haji akifasiri katika hali hiyo. Tukirudi katika Fathul Bari tunapata kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile alisema katika hadithi nyingine ambayo tuliona hapa Imam Bukhari ameitoa kwamba hii ni dini, inna dina yusr wala yashadda dina ahad illa ghalabahu, dini ni nyepesi na yoyote atakayetia ugumu basi tamshinda. Naam, ukianza kuitia ugumu dini hii, basi mwisho ni kwamba itakushinda, utaiona dini nzuri. Ibn Hajar al-Asqalani akasema mfano, amesema Ibn al-Munayr fi hadha al-hadith, katika hadithi hii kuna ilmu, kuna alam min a'lam al-nubuwa, ni alama ya nubuwa ya utume. Faqad ra'ayna wa ra'a an-nas qablina anna kulla mutanatti' fi ad-din yanqati'. Anasema jambo hili tumeshaliona na watu wengi wameliona. Mtu yoyote ambaye mwenye kuwa ni mutanatti', mwenye kuitia ugumu dini, akawa yeye mambo yake ni magumu magumu sana, basi naam, yanqati'u, atakatika tu, ibada hatofika mbali na dini hiyo ya ugumu huu. Akasema ya kwamba walaysa al-muradu man'a al-talab al-akmal fi al-ibadati fa'innahu min ikhraj fa'innahu min al-umur al-mahmuda. Lakini haina maana kwamba suala la mtu kushikamana na dini kikweli kweli ndio itasababika ya kwamba aache zile jambo ya mambo ambayo alikuwa ameamriwa. Hapana, mambo yote alikuwa ameamriwa ni mambo ambayo ni mahmuda, bali kilichokatazwa ni al-ifrat al-muaddi ila al-malal, ni kule mtu kuzidisha zaidi, ambapo kunapelekea mwisho suala la kuchoka au mtu kukata tamaa mapema. Mfano akasema Ibn al-Munayr hivi, tuchukulie mfano wa swala. Swala hii kama mtu atafanya kuzidisha, yani ndio hiyo suala la kutashaddud. Mfano akaswali mtu nje ya wakati wake, lakini sababu gani ilompelekea swali nje ya wakati wake au asiswali kabisa? Kama mbata yusalli al-layl kulluha wa yukhalibu an-nawm ila an ghalabathu 'aynahu fi akhir al-layl fanama an salati as-subh fi al-jamaa. Mfano kama mtu ambaye aliswali usiku chake, kaanza kuswali mtu saa tano usiku, saa sita usiku, akaswaliwe mpaka kokoriko, yeye bado anaendelea kuswali mpaka Allahu Akbar, Allahu Akbar, yeye bado anaendelea kuswali. Sasa mpaka ile hali inafika kwamba kidogo tu yeye kidogo hivi kidogo na nipumzishe kidogo, nikaswali swala ya jamaa, anajikutia anaamka jua lishachomoza saa kumi na mbili na sasa. Kitu gani kilichosababisha vile? Kilichosababisha vile ni ile suala la kutia ugumu katika sunna ya qiyamul layli, akaiswali usiku mzima, kitu ambacho si sahihi, kukonesha kwamba inapotiwa dini ugumu, basi mwisho mtu inamshinda. Au kama hujafahamu, tuchukule mfano huyu, Rasulullah alimwambia Muadh wakati alipokuwa akiwaswalisha jamaa zake kwa sura refu kabisa kwamba, Muadh, je, unataka kuwa fatani? Unataka kuwa ni fatani? Swali una yani, swali kwa mujibu wa watu maimamu zako walivyo. Kuna wale ambao wengine wagonjwa, wengine wana haja, wengine watu wazima, hawezi kuhimili sura refu. Unataka kufanya kuwa fatani, Muadh? Nani ugumu sasa? Kwa hivyo hata hizi swala zetu za kawaida, kama mtu imam tutamruhusu asome sura anavyotaka yeye, kisa kwa sababu kahifadhi Suratul Baqara yote, atusomea Suratul Baqara. Kuna kisa kimoja hapa, mimi wengi hapa hampo, lakini katika miaka 2004-2005 nafikiri msikiu darsa ndo zinashamiri, siku hizo ndo zinaanza darsa haya. Bwana mmoja akatufanisha hapa strength to stay na zake. Tashaddud hiyo sasa. Akatusomea Suratul Baqara. Bwana. Sala isha hiyo. Akapiga sufu. Nakumbuka shehe wangu alikuwepo Abu Zakaria, akafungua swala. Na akatoa nyuma huyo akiendea. Ibada kila mtu utamaliza saa ngapi? Wale walikuwa waulizeni alikuwa nani usiku kutoka jina lake. Kwa mbali huko shaikata sasa Bakara pengine busu. Assalamu alaykum. Watu hoi. Nakumbuka kuna marehemu mzee akikaa hapa mfupi anaitwa nani mzee nani? Mzee Baraka. Allahumma Allahumma fillahu wa rahmu wa sifu aljanna. Ubana kutoka nje akaulisha. Sasa bala huyu mama na akli huyu. Sasa ndio hii sasa. Dini ya Kiislamu haikuja hivi. Ikakikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik dini hii ni sahla, nyepesi na inakubaliana na maumbile ya watu na dini ambayo ilikuwa ni asili ya msingi nani Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa nafikiri tumepata hapa baba kunde kidogo wa hii hadithi yetu. Sasa turudi katika hadithi yetu katika kitabu hiki cha manhaj salafi. An Ibn Abbas qala qila li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السبحة. وبعدين إب أبويني إني كبندق الله سبحانه وتعالى مئلي أبويلك هو الحنيفية. وبعدين إلى شكمان نملة إبراهيم عليه السلام السبحة بدين أبويلك هو إيكو كتكهالي أبوي ما بوياكني نوبيسي. هيكو كتكهالي يوقفوا يكاو كمتو apata tabu sana dini na mtukondesha atekeleza dini mpaka kakona baba. Ukiuliza dini bwana, dini kashikamana na dini, dini hii ni samha bwana, haina tatizo la watu kukonda kwa sababu ya dini. Ukarasa nambari 39 akasema Sheikh wal hadithu nass, na hadithi ya kusudia hii tumesoma sasa hivi. Hadithi hii imetoa maelezo fi anna al-islam, kwamba dini ya hii Kiislam ni hanifiyatu sabha. Akasema wasamahatu li tatanafa ma'a al-ghuluwi wa tashaddud fihi. Yani hii as-sabha kwa maana ikaja sasa, kwa maana as-samahatu, neno hili as-samahatu yani hii suala la as-suhula, wepesi katika dini, mambo yake mengi ni wepesi wepesi. Jambo hili au jambo hili ina tatanafa, yani imekuwa ni opposite, kinyume zidi na vitu viwili, al-ghulu tumeshasoma kwa nyuma. Maana yake ni kule kupindukia mipaka, kuzidisha mno, na watashaddudi fihi, na kutia ugumu. Kwa hivyo as-samaha tu ni maneno ambalo lapingana, yani ni opposite zidi ya al-ghulu wa tashaddud. Ghulu ni kupindukia mipaka, tashaddudi ni kutia ugumu, ikaonekana kwa batili imekuwa ni ngumu kiasi hicho. وقال ابن تيميه رحمه الله عن اهل السنه, انا سمع ابن تيميه رحمه الله عن اهل السنه والجماعه خصوصا اهل السنه والجماعه انا سمع ايه وكيرودي كتابه مجموع فتاوى مجلد 3 ukurasa 375 maneno haya ya Sheikh al-Islam amesema hivi. وكذلك في سائر ابواب السنه, na vile vile katika milango yote iliyobakia ya sunna, sairi abwab sunna, milango yote iliyobakia ya sunna ndio hivyo. Yani ahlu sunna wal jamaa wao wasatu, wapo kati wasatu, milango yote. Ukenda katika mlango unazungumzia sunna za kufunga, sunna za kuswali, sunna almuhim ni kwamba sunna zote zilizobakia milango yote wao ahlu sunna wal jamaa wa hum wasatun, wako kati kati, yani kati na kati, hawako katika kuzidisha, hawako katika kutia ugumu. Liannahum, kwa sababu wao ahlu sunna wal jamaa mutamassikun, wameshikamana bi kitabillah, na kitabu cha Allah, wa sunnati rasulillah, wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, na sunna za mtume wake. Na hii ndiyo maana ukisikia ahlu sunna bi maana mutamassikun, wameshikamana hawa na nini? Na sunna, ndio kaitwa ahlu sunna, yani watu wa sunna, wameshikamana na sunna, wameshikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wake. Wamattafaka alayhi sabiqun, na yale ambayo yalikuwa ittifaq juu yao, nani as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin, yani wale waliotangulia, al-awwalun wa mwanzo, min al-muhajirin miongoni mwa muhajirin, wal-ansar na ansar, walladhina tabauhum, na wale waliofuata muhajirin na ansar, bi maana masahaba, biihsani kwa wema, biihsani kwa wema. Nafikiri katika hali hii utaona kwamba ahlul ilm wanapozungumzia masala ya muhajirin na ansar, ina maana ni as-sahaba, ni masahaba muhajirin na ansar, hawa ni masahaba, na hawa walikuwa katika mwendo mwema, hawa hawana gomoro hawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi na wewe hatuwezi kuwa katika daraja ya maswahaba mpaka tuwafate maswahaba kwa wema. Ndio maana ikaja walladhina tabauhum, na wale waliowafuata maswahaba almuhajirin na ansar kwa wema. Ikiwa hatukuwafuata maswahaba kwa wema, ina maana na sisi hatutokuwa katika kama hawa maswahaba muhajirin na ansar, bimaana ni as-sahaba. Sima ni majina mazuri haya ndugu zangu Waislamu, na yametajwa hasa katika Qur'an sifa zao. Lakini maneno haya bil asli shadidi, sifa hizi mbili za muhajiri na ansar, wako watu ambao wanaitumia dini hii kama ni njia ya utapeli, wanatumia majina haya kwa lengo la kufanikisha mambo yao. Au hamjai kusikia jamani, ndugu zangu, naona mchango umedorora, kwa hivyo hebu ngoja kwanza tutie sasa. Mimi nasema hivi, nyinyi kaeni huku, nyinyi mtakuwa muhajirina na nyinyi mtakuwa ansari. Tunataka tuchuane hapa katika kutoa hapa. Tumu saizu mana 1020 na siyapatikaniwa. Usanii, inatumikana majina mawili, mazuri, lakini kwa malengo yalikuwa ni nini? Yalikuwa ni mabaya. Kwamba ni jambo ambalo yalikuwa latumika, ukiona kwamba muhajirina, utasasa, kweli muhajirina yalikuwa masahabu. Al-ansar masahaba. Kwa hiyo mimi bwana al-ansar nitatoa kwa ukweli. Kwa hiyo hapa ndipo walisema ahli al-ilm kalima ya haq urida li al-batil. Al-muhajirin al-ansar ni kweli wa huwa na hadhi, lakini limetumika vibaya kwa batili. Haya jamani, tunaanza hivi. Jamani, tunaanza na wale ambao watakokuwa na wekundu wa Msimbazi. Kama kuna muhajirina hapa kidume, wekundu wa Msimbazi, watu wana takbir paso. Haya sasa tunakuja 1500 walikuwa muhajirina vidume 1500. Usalimu au hamjekuona nyinyi, hamjekupigwa virungu hivyo? Kwa hiyo wanasema ya kwamba muhajirina na ansar, hawa ni watu ambao walikuwa as-sabiquna al-awwalun, na ahlus sunna wal jamaa wameshikamana na yale walikuwa nayo hawa, walladhina tabauhum, na wale waliofuata bihsani kwa wema. Akasema Sheikh Bazamoul, fala tashdidu wa ghuluu ladayhi, yani as-salafia wao siku zote hawana suala la kuitia dini ngumu, yani tashdidu wa ghuluu, salafia hawana suala la kupindukia mipaka ladaihim, yani mbele yao hawana suala hili, mambo mawili hayo tashdidu na vile vile suala la ghulu, mambo ambayo tushaeleza ghulu huko nyuma, tashdidu wa ghulu. Anasema la ladaihim, la ladaihim kwa maana hakuna wao mbele yao hawana hilo, kwa lugha nyingine suala la kutia dini ujuja, yani kwa maana kuongeza, yani kudini kuifanya kawa ngumu na vile vile wakazidisha zaidi ya hapo, wala tadkhul wala salafia hawaruhusu jafun indahu, neno jaf kwa maana kitu chochote kilichokuwa kimekauka kinaitwa jaf. Na kuna vitu viwili, kuna yabisi ambayo vile vile itakuwa na maana hii jaf, alafu kuna rutba kwa maana kitu kilichokuwa kibichi kibichi. Kwa hiyo mara nyingi kitu kilichokuwa kibichi kibichi kwa maana kitakuwa kina ile hali ya kuvutia na hali ya uzuri na hali ya kupendeza kuliko kile kitu ambacho kilichokuwa jaf, yani kilikuwa kikavu kabisa kabisa, yabisi kikavu kabisa. Sasa hapa alikuwa anakusudia shekhe ni hii neno jaf kwa maana ya ule ule ukubwa, kwamba kitu kikauka kitakuwa sasa kina hakiwi ile ile mama sasa, hakiwi tepe tepe, kitakuwa kikubwa kikavu jaf. Ndio ile maana tashaddud. Kwa hiyo wao wanakuwa hawaruhusu sana pia suala la ugumu la uzito ikasa wanaruhusu mambo ya dini na kama uzito la tarhas jafu inda, kisha wala yatuna bi ilali tawhanu al-inqiyad. Salafia siku zote kuna ila ni tuseme yule ana ila gani, yani ana mapungufu gani, au bwana kuna ila gani hapa, kuna sababu gani, sababu hii na hii mapungufu haya na haya. Kwa ilal kwa maana ya nyingi, ikiwa nyingi zinaitwa ilal. Kwa hiyo hapa anasema ni kwamba hawazifuatilii au kuziendea zile ilal, yani sababu au mapungufu au madosari, kisha tauhanu al-intiyadu, wakawa sasa ni wa tauhanu watokana wahanu, wahanu yani kwa maana ya wepesi yani kwa maana ikawa wao wakapelekea suala la kwa kufutari chengine kama kurudi nyuma au kuvunjika moyo katika al-inqiyad, yule utiifu wa lile jambo kulitii, al-inqiyad yani yule utiifu wa lile jambo kulitekeleza, ikawa wao kidogo wamerudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu wamefuatilia nini ile ilal sababu na utisi zile. Hii ashiria Sheikh Bazabur hafidhahu Allah ni kwamba salafia siku zote, narudi hii nyuma vile vile, swala la al-itba' wanafuata, hawataki kujua kwa nini bana tunakuwa tufunge Jumatatu na Alhamisi sunna, kwani kuna sababu gani? Mtume alikuwa anafunga, kwa hiyo mimi mpaka nijue kwa nini Mtume alikuwa anafunga. Au unaambiwa Mtume alikuwa anafunga kwa sababu siku ya Alhamisi kaza kaza kaza, siku ya Jumatatu kaza kaza, kumbe hivyo basi. Sasa salafia hawana hivyo, kwamba wanalitafuta jambo kulijua ile sababu zake na maana yake. Sasa baadaye wanakuja sasa wanakuwa kidogo warengevu, yani tauhan wanarudi nyuma, kama wanakuwa katika hali ya kuwa wazungu wanasema discourage al-inqiyad katika utekelezaji na utiifu wa lile jambo, kwa sababu ya wamezifuatilia sababu zake na mambo yake mbalimbali. Na ukiona hili, ndugu zangu wa Islam, Sheikh Bazamol anataka kutuzuia ili watu wasije wakapekura mambo ya dini, wakapekura mpaka ikafikia hatua kama walivyofikia hatua ni Rafidha Mashia na wengineo, wakarudi katika tarehe wakaona kwamba naona bwana hapa bwana ndo maana hawa walikuwa na kibiria ukubwa. Maana bwana Mtume salam amekufa kina Ali na wengine wanashughulika na mazishi wao wanachaguana. Naona sasa kwa mtu anaona kweli naona kile mpaka alikuwa atakao kubwa. Naona sasa unaingia katika matatizo kwa sababu umejaribu kupekura pekura na kufuatilia mambo ukataka kujua zile asili zake na sababu zake na vitu vyake, mwisho unapata as a result kwamba mtu unakuwa basi bana kama ni hivyo nini na atakuwa hivi. Mwingine anasema kama hujafahamu wala atuna bil alal tuhanu al imtiyaz sema hivi nimna sadarawe inna biyadi sadarawe kana wewe wapi kusaliwa jamaa kiasi hicho mnatabika bure. Mtume swalla salam alisali hivi kani hapo ndio ikaendelea hivi mpaka kafa. Akaja Abubakari akaja Umar ndio akakusanya watu amna tarawehe bwana. Wako watu ndugu zangu wana msimamo, yani mtu anajaribu kurudisha nyuma kurudisha kwani ilikuwaje, ilikuwa tarawehe kumbe ilikuwa hakuna, lakini Umar ndio akaja aka basi na mimi bora nitasali peke yangu nyumbani kama alivyokuwa swali 10 na masaba kabla Umar bin Khattab. Sasa unarudi nyuma ndio hivi tuhan al-inqiyad unakuwa mregevu katika utekelezaji na utiifu wa jambo baada ya kwamba wewe umelifuatilia ila yani ile ile misingi yake na sababu zake na mafanikio yake ukayafuatilia. Salafia wao ni wao wanafuata njia kati na kati, hawana swala hilo. Qala Ibn al-Qayyim al-Jawziyya amesema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah والفرق بين الاقتصاد والتقصير ان الاقتصاد هو توسط بين طرفي الافراط والتفريط. Anasema ya kwamba tofauti wal farq iliyopo baina al iqtisad wa taqsir ni hivi. Al iqtisad hili ni neno ambalo linamaanisha kati na kati, watu wanapokuwa kati na kati baina mambo hili jambo hili na jambo hilo kati tena tunasema al iqtisad, bidhaa ya kuwa kati na kati. Sasa anasema shekhi tofauti baina ya kuwa kati na kati na kupunguza taksir, kupunguza kabisa kabisa mambo ya dini kawa mtu anapunguza hili 1 2 3 4 5 nini tofauti yake. والفرق بين الاقتصاد tofauti baina ya kuwa kati na kati wa taksir na kupunguza ان الاقتصاد hakika kati na kati huwa tawassuto. Naona sasa kaifasiri mwenyewe ni kwamba al-iqtisad ni tawassut ni ile kuwa kati na kati baina tarafai baina ncha mbili al-ifrat wa at-tafrit. Tumeshasoma nyuma katika darasa lililopita itrafu ni nini na tafriti ni nini, na akasema walahu tarafan huma ziddan lahu taqsir wa mujawazah. Anasema kwamba hiyo iktisadi ina ncha mbili wala huu tarafan yani huko huko kati na kati kuna ncha mbili yani na ncha mbili ambazo ncha mbili hizo ziddani zote ziko ziddani ziko against ziko opposite na hiyo iktisadi. Zipi? Ncha ya kwanza taksiru na ncha ya pili mjawaz. Neno kujawaza kwa maana ya suala la ifratu. Ifratu yani kuzidisha zaidi na zaidi na zaidi, ndio ina maana kutajawaza au kusema kutajawaza al-hadd kwa maana kuruka mipaka. Kwa hiyo al-iktisad wakati na kati, hili jambo neno hili au jambo hili liko kati na kati baina ncha mbili. Ncha mbili hizi zote ni kinyume cha hii iktisadi. Ndio kusema ni kwamba wala huu tarafani ina ncha mbili kati na kati. Huma nazo ziddani ncha mbili hizo ziko against ziko opposite na hiyo iktisadi. Zipi? Ya kwanza ni tafsir bimaana kupuza au kuacha kabisa, na nyingine mujawaza, yani kuvuruka mipaka. Kwa bado anataka kufahamishia masala ya tawassut. Wal muktasidu, basi huyu ambaye mwenye kupita njia kati na kati anaitwa al muktasidu. Fal muktasidu, mpitaji kati na kati, kadi akhadha bil wasati wa adali am warafaini, mtu huyu kadi akhadha, kwa maana amepita au amechukua, bil wasati yani katikati, wa adala, neno adala kwa maana akastand ile uimara pale katikati pale, hakuyumba akawa amemili huku na akawa amemili huku, ndio maana adala, akawa amejibalance, hakukwenda huku wala hakwenda huku, wa adala yuko static katikati. Kwa maana hii ni kwamba al-muktasidu, mwenye kufuata njia kati na kati, ni yule ambaye aliyeshika kati akhadha au amechukua al-wasat katikati, wa adala na akasimama imara hapo hapo katikati, hakwenda huku wala huku, kama alivyosema baina tarafaini, yani baina chambili hizo. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema kama ifuatavyo, amesema walladhina, na wale ambao idha anfaqu, wanapotoa, lam yusrifu, hawafanyi israfu, walam yakuturu, wala hawafanyi ubakhili, wakana baina dhalika kawama, na wakawa katikati baina hayo, yani baina israfu na baina ya, yani kwa maana ya ubakhili. Walladhina idha anfaqu, na wale ambao watu wema hao ni wanapotoa, wanapotumia, lam yusrifu, hawafanyi israfu. Hii nafikiri ukirudi nyuma katika surat al-Furqan, ndio kuna watu hawa wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum lutaquta, walladhina idha anfaqu, na wale ambao wanapotumia hawafanyi israfu wala hawawi wabakhili, lakini wanakuwa wakana baina dhalika, yani baina kwa israfu fujo na baina ubakhili, wanakuwa wakati na kati. Hii ndio hiyo kwamba salafia yantahijuna alwasatia, yani siku zote wanakuwa katikati baina mambo yao. Angalia hapa, kuna fujo na kuna ubakhili, hawatumii kwa fujo na vile vile hawafanyi ubakhili. Kwa hiyo watakuwa kwa namba, watakuwa katika njia kati na kati. Hii ndio alwasatia, hii ndio asamha, hii ndio alhanifia. Yani dini hii inakwenda kutokana na hali ilivyo, na kwamba watu wanakuwa hawawi katika shida, hawawi katika ile ugumu wa dini. Kisha kuna aya nyingine vile vile kama hii, mfano wake Allah kusema wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqi, wala usijalie, kwa maana usifunge mkono wako, usijalie mkono wako, wala taj'al yadaka mkono wako maghlulatan, uliofungwa ila unuqika, shingoni kwako unuq, wala tabsutha, wala usikunjue, wala tabsutha, wala usikunjue mkono wako ikawa unaukunjua, kulla albas, kila mkunjuo. Angalieni hapo aliwasafia, usiweke mkono wako, usijali, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, bimaana ubakhili. Kwa lugha ya Kiswahili wasema ya kwamba fulani bwana ana mkono wa buli. Sasa mkono wa buli wewe si utaujaji vipi? Maana yake nini? Bakhili. Sasa fulani bwana mkono wake ya kafunga na shingo yake, bakhili, chupa chakuli kweli, chapua na sema na vile vile katika kutoa sio ikaa tena wewe toa kila mbast aya na mbast fatakuda maluman mahsura mwisho aya matokeo yake utakuja kuwa mwenye kulaumiwa na utakuja kuwa mwenye kula hasara. Kivipi? Kama hii yaonesha katika utoaji ni kwamba mtu anakuwa kati na kati, ndio alwasafia. Hawi bakhili mno wala hatoi mno, bali anakuwa kati na kati. Si bakhili wala si mtoaji kiasi hicho, mwisho ikawa sasa mtu anakuwa amekula hasara katika mambo yake kwa sababu ya kutoa. Aliwasafia hiyo. Kwa kati na kati. Nyingine mwisho alitolea shekhe au alisema wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni na kunyweni wala msifanye fujo israfu, kuleni na kunyweni wala msifanye nini fujo, kuonesha kwamba mwislamu asalafia anakuwa siku zote katika hali ya kwake kula, anakula kwa kiasi cha haja na kunywa vile vile anakunywa kwa kiasi cha haja, hafanyi fujo katika kula wala hafanyi fujo katika kula katika masuala ya kunywa. Bi maana ni kwamba siku zote mtu anakuwa katika hali ya kati za kati anakula. Kuna riwaya imekuja Allahu aalam isah kwamba Mtume SAW aliposema ya kwamba nahnu qaumun la nahnu hatta najua wa idha akalna la nashba. Ndio hakika usahihi wake hadithi ni kwamba sisi ni watu ambao hatuli mpaka tuone njaa, na tukila hatushibi tukavimbiwa. Kwa hiyo ni kwamba wanakula watu, wanakunywa watu, lakini katika hali ya kati na kati. Na hii inamfundisha mtu Muislamu awe na ule ulaji mzuri hata kiafya yake. Kuna watu wao kazi yao kula tu, wanasema mdomo wa kitu pepe kakaa karanga kapita mwenye mogo mogo, kapita mwenye madafu madafu, kapita mwenye maji ya bahari sababu bado saa saba hapo anakwenda sasa saa saba na paka aruki anaagiza ugali na maharage na matembele na afu metena hiyo juisi kwa hiyo jaze kijagi hilo. Sasa mtu huyo anaweka yake ikifika saa hizi tena yumo katika vibanda vya jiji, anaanza kwa barafa, akitoka kwa barafa anakuja mtaa Morogoro kule chakula chipsi na kuku robo, anakuja huku zege, anamalizia si wapi. Sasa hii si Uislamu, si salafia huu. Na kuna watu ndugu zangu wenye pesa zao, kazi yao wanazunguka wanakula usiku kucha. Kucha yeye yuko katika kuzunguka tu na gari. Sasa tunaniwa ice cream center. Makonyo. Wakitoka hapo tunaneni si mlima ni situ. Wakitoka wapo watu hivi. Hiyo si sala tu ndugu zangu wa Islam. Ni kwamba unakula na unakunywa kiasi. Kwa hivyo salafia wanakuwa kati na kati katika kula na kunywa. Ndio hii ndio yantahijuna katika kisa cha habari, wanafuata njia ya alwasafia fi jamii shani katika mambo yao yote. Naam, kwa hiyo anasema Sheikh Bazamol ni kwamba tumalizia hii sentence hii, wadini wadinu kulluha, dini yote yani in general kwa jumla, baina hadhaini at-tarfayn, baina nchi hizi mbili, dini yote kwa jumla baina nchi hizi mbili, wadini kulluha, dini yote yani mambo yote yalobakia. Haya ni machache, lakini mengi kabisa yalokuja katika sheria za dini ni yako baina hazaini at-tarafain, yani baina nchi mbili. Kisikaja huko mbele utazikuta tumesoma ni baina ifratu na tafrit. Anasema bali Uislamu ni qasd, kwa maana ndio ile ile kama uko wasit uko katikati baina almalal yaksudia ni pale ambapo linafanyika jambo halafu jambo lile mwisho kabisa the result linakuwa ima watu kuchukia au wanasema watu kuwa yani kuwa boani. Mfano kama ile sala ibada tukufu kabisa, lakini yasaliwa kwa soma sura refu zaidi, mwisho mtu anakuwa na malali, yani amalizi imam katika hali hii. Yani dini ya Kiislamu iko katikati baina malal, yani baina jambo ambalo mtu halimfikishi katika kusoma. Hata hizi darasa tunazosomesha hizi darasa si watu wanataka wafahamishwe. Sasa ikiwa darasa hii itakwenda mpaka saa 3:30 tumo tu sisi, bazamoliwe sasa hapo bazamoliwe mtu anakuja malali anakuwa boy. Sasa siku ya pili alishauri nende au siende, wewe na kusikiliza leo kama tazidisha mpaka saa 3 ile kushne ile salaki. Sasa hizi darasa ziwe katika hali ambayo aliwafikiria unatoa darasa kidogo kwa mujibu wa ile ufahamu wa watu na akili zao kuweza kupokea. Na ndio maana ukaona kuna hawa wazungu mijikafiri hii. Sasa na mijikafiri na mambo hii. Wamepima akili ya mtu katika kupokea kitu kipya ni haizidi zaidi ya dakika 45. Ikizidishwa basi itakuwa hata ni vitu extra, lakini 45 minutes na kujia hapa. Na ndio maana unapojia darasani shule yoyote, ikiwa sekondari, ikiwa primary, ikiwa chuo kikuu, sio wapi, mwalimu anakuja kutoa lecture yake na darasa yake dakika 45, na kama itazidi 50 wala hawa. Kwa nini? Kwa sababu ndio akili, yani ile swala la kwamba ile capacity yake ya kuweza kuchukua kufyonza jambo jipya, zaidi ya hapo itakuwa matatizo. Kwa vile vile ni kwamba dini ya Kiislamu ufundishaji nao huo huu alwasatia khutba za Ijumaa zikati na kati hizi khatibu salafu huyo apanda juu ya mimbari mpaka watu wagongana vichwa yumo tu. Kala Allahu kala taala kala rasuli yumo tu. Sasa anaona hawajamfahamu watu, ndio kwanza anaanza tena tahamaki upaswaliwa saa 8:30. Alwasatia yani salafia wanakuwa alwasatia, yani wako kati na kati katika mambo yao. Khutba zinakuwa fupi kabisa, kiasi ambacho khutba inapendeza, unatamani kwamba siku ya pili Ijumaa ni jepesi. Nafikiri swala hili tunazungumza sana katika msikiti huu, masala ya khutba fupi. Na kuna riwaya sababu na Mtume sala aliposema fi maana alhadithi ni kwamba urefu wa swala ya mtu inna tula salatu rajul na waqisar khutbah na ufupi wa khutba yake ma ibnatun min shaqi ni alama ya urefu wa dini yake. Kwa hivyo khatibu akipanda juu ya mimbar akitoa khutba fupi na akiwasalisha watu sala refu, lakini ahlul ilm wanasema urefu huu ni ule ule urefu wa bwana Mtume, sabbi isma rabbika rak'a kwanza hal ataka hadithul ghashya rak'a fihi. Kwa hiyo huyu ni kwamba ni mwerevu, ana alama ya ile uwerevu wa dini yake. Sasa khatibu atataka amalize mambo yote hapa ya mimbar, na wengine tukagundua tulikuwa tujua zamani, mtu anakuja anatoa khutba kuanzia saa 6:30 mpaka saa 7:30, sali moja zima. Kumbe watu watakawajaze mikanda yao na mchukua juu sila anamwambia bado robo saa. Kwa hiyo anamtisha. Anamwambia hivi basi. Basi hapa ndio mwisho wa khutba yetu, ili kanda ile ikauzwe si mambo mengine hayo. Sasa ile sio sala. Sala khutba ndogo fupi basi. Kwa hiyo anasema Sheikh Bazamol kwamba wa dini kulluhu, dini yote iko baina hadha tarafaini. baina ya kuzidisha na kupunguza bali alislam bali uislamu wote kasudu kwa katikati baina ya malal yani baina kwamba mtu mpaka afikie hatua kuchoka au kuwa boa ni katika jambo wa sunnatu tasu baina albidaa na sunna iko katikati baina ya uzushi akusulia shi kwa zaboni ni kwamba ukifuata sunna siku zote utakuwa katika hali ambayo mtu hawezi akatoa lawama kwa nini unafuata sunna lakini ukifuata bid'a basi siku zote utakuwa ni mtu mwenye kulaumiwa na almuhimu sunna iko katikati kwamba huku kuna bid'a na huku kuna ushirikina si kuna nini sunna iko katikati wa dinullah na dini ya Allah baina al-ghali fihi wal-jafi anasema dini ya Allah ni baina al-ghali al-ghali bimaana kusudia ni al-ghulu wal-jafi baina bimaana atashaddudu ya dini ya Islam dini ya Allah iko baina ya ghulu na tashaddudu katikati rudi katika mstari wa mwanzo hapo anasema wasamahatu تتنافى مع الغلو وتشدد فيه فدين الله iko katikati baina ya kuzidisha mno na baina ya kutia ugumu mno ikawa mtu dini mkangari mkangari mkangari mkangari watu mkangari mkangari dini ya Allah haiko hivyo ikawa mtu kasikia kwamba fulani yani katika masomo unafundishwa kwamba jamani kuna kitu kinaitwa hizi na hizi hivi pia hivi basi tena hapo afiondoka mtu darasani bwana bwana we kila mtu hizi yule hizi yule bwana ile hizi ni kubwa lile bwana wewe vipi umefahamu lakini vizuri hizi tu wale mahizi wale asalamu alaykum bwana uitikia hizi hawa mnye kuona watu yani wanawapa mtu mshindwa hivi bahisi ya. Ile Kiislamu haiko hivi katika kupindukia mipaka na kutia ugumu katika dini. Sasa ndugu zangu wa Islam yaonesha kwamba usalafia ni moja katika jambo ambalo lilikuwa zuri sana kabisa. Halina migogoro gogoro hii ya kuzidisha zaidi na kutia ugumu katika dini hii ikawa watu wanaiona dini ngumu kiasi ambacho mtu anakuwa anasema bwana usalafia bwana mguu wengine wanaofahamu usalafia mbaya anafahamu mwenyewe mbaya hii inatoa tahadhari kwamba hususan vijana wale ambao wanaingia ni wanafunzi tuseme wanakuja wanaofahamu usalafia katika hali ambayo sio ile hali yenyewe tulisomesha hapa kwa hiyo wanaona kwamba ushakuwa salafia basi mtu mwingine yeyote ambaye hana manhaji ya kisalaf ni mtu ambaye alikuwa labda mshenzi mtu jitu labda pengine naudhubillahi kafiri alimwelewe basi inakuwa katika hali hiyo kwamba mtu ana ile suala la kushushuaha kisa nini? Manhaji ya kisalaf wale kama ndivyo ilivyofundishwa hivyo hata lazima wanafunzi nao wachukue alwasofia wale katika hali wasofia wasiwe na ile tashaddud katika ile hali kwamba mtu mpaka mfano mtu aparudi kwao wengi mnatoka vijijini anarudi kwao mtu ati baba yake mjomba yake na wengineo wote waliomlea anawaona kwamba si lolote si chochote mimi hao mahizi tu hawana kule Morogoro bwana sikitu anafundishwa salafia kule basi bwana ndio kusalisha basi wewe si umeenda kusoma huko bwana mimi si kusalisha kwa kusalisha hapo salafi salimu nini bwana vipi almuhimu tena yeye arudi kijijini na kilemba chake basi mimi haifai namna hiyo. Naam. Tutasimama hapa na juma lijalo inshallah tutaondokea wa kadhalika al-ijtihad huwa badlu al-juhd fi mashaqqat al-hamd. Aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Naam, kabla ya matangazo kama kuna swali lolote fali tafadhali. Naam. Kama hamna swala, nafikiri ratiba kama zilivyoendelea. Kesho inshallah atakuwepo Abu Abdul Wahhab.